तो यहाँ था अमह अमहनवन अमहनवन तो ठीक है, सूत्र में न रहे तो अनुसार से परसन कर दिया है, वृत्ति में क्या दिया है, नगरे परे महन नववर्जितम, महन नववर्जितम निजाम तो कटा हुआ है, महन नववर्जितम। और कहाँ और क्या था प्रस्तुत, तो ठीक है प्रस्ताव शब्द प्रस्तुत शब्द, और प्राचीन काल में प्राग देश वाचन के लिए प्राग देश वर्तिना, ठीक है नीचे अब प्राग देश वर्तिना, हाँ प्राचीन उसमें प्राग देश वर्तिना और में चावर्णन द्व्यच त्र्यच अरमेज सप्त अरमे परे द्व्यच त्र्यच दो अचो यस्मिन तद्व्यच त्र्यच पुरम अवनांतम अरमे अवर्ण आद्युदातम गुप्तार्मम कुकुटार्म कुकुटार्मम गुप्तार्मम परम ये नगर नाम मये गुप्तार्मम कुकुटार्म भी ऐसा है, अर्म का तो व्रणादि होता है कि नगर नाम है, तो यहाँ पूर्वपद अंत आद्युदात हुआ, गु आद्युदात है तो त में सरित हो जाएगा कुकुटान इस प्रकार। अवर्ण किम बृहदर्मम अर्म पर है द्व्यच है बृहद शब्द किंतु अवर्णांत नहीं, इसलिए आद्युदात नहीं हुआ, तो बृह के नीचे दो के नीचे हक क्या स्वर होगा बृहदन्म तो अंतोदात होगा, इसमें स्वर तो नहीं अंतोदात होगा बृहदन्म, बृहद शब्द के लिए वो तो संज्ञा है, संज्ञा के लिए चतुर्दश यहीं से चल रहा है, अब प्रस्थ्य अभी तो प्रस्थ के लिए हुआ मारा दिनाम वृद्धार्थम मारा प्रस्थ आमह नव अनुदिशा नगर पर हो और में कुछ नहीं अंतोदात समासात तो हो जाएगा। द्व्यच त्र्यच किम कपिंजलार्मम कपिंजलार्म है यहाँ कपिंजलचार्य चे तो पूरा पद जो होना चाहिए अंतोदात नहीं हुआ, पूर्व अवनांतम आद्युदात नहीं हुआ। अर्म ये तो संज्ञा है, कहीं अर्म के लिए व्रण आता है, कहीं लघु में कहीं शब्द है ना अर्म लघु कम दिया कहीं उदाहरण नहीं अर्म शब्द अर्मन नहीं व्रण के लिए अर्म शब्द आता है, तो यहाँ तो संज्ञा है व्रण व्रण किसमें आता है लघु में अरुद्ध सद अजंत से मुँह में आरुषे उत्तम आरुषे मर्म अरुद्ध सदंत वहाँ कहीं आता है कोसता नहीं ना हाँ कोई बात नहीं देखा यदि यहाँ संज्ञा है अर्मन नक यहाँ तो अर्म सद अर्मन नहीं अर्म सद है अरुष शब्द है अरुष से उसमें लघु में था अरुदिशा जानते हो अरुर का क्या अर्थ है मर्म मर्म आता है हाँ देख लेना अर्म शब्द यहाँ तो संज्ञा है अमहन नवन इत्येव अमहन नव मित्येव क्या दिया है अमहन नव नित्येव दिया ना क्या चाहिए मी अमह नवम इत्येव मी चाहिए अमह नवम इत्येव महार्मम नवार्मम या नहीं हुआ इस नगर संज्ञा नाम कहे न भूताधिक संजीव मद्रास्मक जलम भूत अधिक संजीव मद्र अस्म कज्जल इतने अर्म पर होने पर भी आद्युदाता नहीं होगा। अर्म पर नीतानी आद्युदाता नहीं, भूतार्मम अधिकारमम संजीवार्मम मद्रास्म ये एक दो तीन हो गया। मद्रास्म ग्रहणम संघात विघृतार्थम मद्रास्म, मद्रास्म कर सकते मद्रार्मम अस्मार्मम तीन प्रकार हो गया, मद्रार्मम अस्मार्मम मद्रास्मार्मम। तो संघात और विग्रह करे अलग अलग हो सकता है। इसमें क्या हुआ, अर्म शब्द होने पर पूर्व पद अवनांत होने पर भी आद्युदात नहीं हुआ। आद्युदात किसे प्राप्त था, द्यज त्यज तो अंतोदात हो जाएगा था समासस्य। आद्युदात प्रकरणे दिवोदासादीना छंदस्य उपसंख्यानम, हाँ आद्युदात वर्ण दिवोदास आदि में छंदसी अंतोदात आद्युदात वर्ण, अच्छा आद्युदात वर्ण आद्युदात भी आद्युदात चल रहा है। दिवोदासाय दास से दिवोदास में आद्युदात है छंदसी, दिवोदास के लिए दिवोदास आदि शब्द है। अंत दिवश्च दास सूत्र से षट्टी का आलोक हुआ दिवोदास, दिवदास आदि शब्द दिवसस्य दासे इसे उदाहरण षष्ठी आलोक। तो अधिकार एम अभी अंत उदात चलेगा, प्राग उत्तर पदाधिकार अधिग्रहणाथ आगे उत्तर पदादि आएगा, उत्तर पदादि आने के सूत्र आएगा आएगा प्राग उत्तर पदाद। देखो उत्तर पदाद कहाँ है, उत्तर पद बुद्धु उत्तर पदार्थ पाँच सौ, हाँ उत्तर पद आदि ये दो तीन छः एक सौ ग्यारह है, यहाँ बयानबे छः दो हाँ एक सौ ग्यारह तक हाँ। तो अंतोदात तो चलेगा, अंतोदात किसका है, पूरा पद का, ये पूरा पद का आदि चल रहा था अंतोदात प्राग उत्तर पद सर्व गुण कार्तनीय सर्वसद अंतोदात होगा, सर्वसद अंतोदात अंतोदातम गुण का सर्वश्वेत सर्व महान, तो सर्वसद उदात व उदात स्वे सरित हो जाएगा, महानिमा सरित हो जाएगा। तो समास होगा पूर्व काले का सर्वजर तो पुराण विकोला समानाधिकरण न नीचे टीका में दिया है, पूर्व काले का सर्वजरत पुराण नव केवल समानाधिकरण सूत्र से। आगे सर्व किम परम श्वेत सर्वसद नहीं तो अंतोदात हो जाएगा, आश्रय व्याप्तिया परमत्वम श्वेत से इति गुणकार्षण्य वर्तते, गुणकार्षण्य हो तो प्राप्त होगा। तो गुणकार्षण्य कैसे है, परम श्वेत कौन से आश्रय व्याप्ति आश्रय में परमत्व है श्वेत, श्वेत से आश्रय व्याप्तिया परमत्व श्वेत परम हो आश्रय के कारण तो गुण पूरा है, तो यहाँ नहीं हुआ सर्वशब्द नहीं होने से। और गुणकार्षण्य क्यों, सर्वसौवर्ण सर्वसवर्ण सुवर्ण पूरा है सारा गुण के द्वारा, गुण कार्षण नहीं सुवर्ण द्रव्य कार्षण किम सर्वेशा श्वेततर सर्वश्वेत सर्वेशा श्वेततर कौन से, अच्छा सर्वश्वेत में नियम कर्मधारे न षष्ठी समित सर्वेशा श्वेततर। तो गुण कार्षण्य होने पर ही पूर्व पदा द्विदात होगा, यहाँ सर्वेशा गुण कार्षण्य वृत्ति सर्वशोध अत्र तो गुण कार्षण तो है ही, किंतु षष्ठी समास होने से यह नियम नहीं हुआ। गुण कार्षण वर्तमान न गुण गुण हाँ गुणी कार्षण वर्तमान न गुण कार्षण सर्वेशा चतुतर में गुणी कार्षण सर्वेशा दे सर्व जितने गुण कृष्ण शुक्ल रूप वाले है उनमें श्वेततर सर्वेशा दे श्वेततर सर्वेशा के शाम श्वेत वर्ण वर्ण श्वेत वर्ण वर्णाना श्वेत वर्ण वाले श्वेत वर्ण वाले जिनमें उनमें श्वेततर तो श्वेततर कौन से यहाँ जितने गुणों वाले गुणी उनमें सौ में श्वेततर तो काष्ण्य जो हो गया संपूर्ण गुण के लिए संपूर्ण नहीं गुणी जितने है सर्वेशा मध्य श्वेततर गुणी में काष्ण्य है तो गुण काष्य नहीं तो सर्वेशाति गुण संबंधी षष्ठी सर्वेशा मध्य पटस्थ शौक्लमित हो तो गुणवाचन प्रत्येक तो यहाँ सर्वश्वेत में सर्वेशा श्वेतर यहाँ समास होता है गुणातरेण तरलोप गुणातरेण तरलोपस्थिति समास अतर का लोप होता है संज्ञायां गिरि निकाययो गिरि और निकाय पर में हो तो संज्ञा में ये तो पर पुरम अंतोदातम अंजनागिरी मौंडी निकाय अंजनागिरी पर्वत नाम है और मौंडी निकाय ये तो घर है ये भी नहीं पर्वत नाम है दोनों है मौंडी निकाय तो यहाँ गिरि निकाय पर रहते पूरा पद अंतदात तो अंजना से गी सरित हो जाएगा निकाय में निस्वरित हो जाएगा संज्ञा किम परमगिरि ब्राह्मण निकाय निकाय समूह तो यहाँ संज्ञा नहीं होने से सामस्य अंतदात हो जाएगा कुमारियां वयसी पूरा पद अंतदात हो जाएगा वृद्ध कुमारी कुमारी शब्द है वयवाच्य में तो पूरा पद उदा मध्य उदात हो गया वृद्ध में उदात कु तो कुमारी वयसी कैसे हुआ कुमारी शब्द पुंसांश असंप्रयोग मात्रम प्रवृत्ति निमित्तम यहाँ कुमारी शब्द के लिए क्या है था पुरुष संबंध नहीं तो कुमारी शब्द है तो वयसी कैसे हुआ कुमारियाँ वयसी वृद्ध के लिए वयसी कुमारी शब्द पुंसांश असंप्रयोग मात्रम प्रवृत्ति निमित्तम उपाधाय प्रवृत्त वृद्धादि भी समानाधिकरण बूढ़ी हो गई किंतु शादी नहीं करने पर पुरुष संबंध नहीं तो हो गया समानाधिकरण तच्च वय यह गृहते तच्च वय वृद्ध के लिए वय ग्रहण करना न कुमारत्वमेव वृद्ध शब्द वय के लिए और कुमारी शब्द पुरुष संबंध रहित तो यहाँ पूर्व पद अंतोदात हो गया कुमे सरित हो जाएगा वयसी किम परम कुमारी यहाँ परम कुमारी परम है वयस अर्थ नहीं है कुमारी ताग है कुमारी तो यहाँ तो दात हो जाएगा उदके केवले परम कुमारी अत्र कुमारत्वम गम्यते न वयोंतर परम कुमारी में जैसे वृद्ध कुमारी वृद्ध वय वय के लिए हुआ परम कुमारी भी कुछ नहीं परमा च सुकुमारी च तो कुमारी शब्द कुमारत्व को लिया किंतु परम का अर्थ वहाँ वायुवाचक नहीं होने से ये सूत्र नहीं लगा उदके अकेवले अकेवलम का अर्थ मिश्रम तदवाचिन समास से उदक के परे पूरा मतदातम गुड़ उदकम गुड़ मिश्रित मिश्रितम उदक गुड़ मिश्र उदकम गुड़ मिश्रम उदकम गुड़ोदकम शीत उदकम इति कर्मधारय गुड़ मिश्र का लोप हो जाएगा गुड़ उदकम स्वरे कृत्य अत्र एकादेश पहले पूरा पद गुड़ में अ एक हो गया अंतदात हुआ अंतदात होने के बाद उदक के साथ एकादेश हुआ एकादशन से सरित व अनुदात पदादु तो सरित व अनुदात अनुदात पदादि ऊहने पर सरित पक्ष में सरित हो जाएगा कौन सरित कौन होगा ओ जो एकादेश हुआ एकादेश उदात अनुदात होता है उदात होकर के गुड़े में ओ द सरित हो गया और एक पक्ष में सरित व अनुदात पदादु अनुदात पदादि पर रहते सरित हो जाएगा सरित हो जाएगा तो वह एकादेश जो होगा गुड़े में वो सरित हो जाएगा वो कारण अकेवल किम शीत उदकम यहाँ केवल है शीत यहाँ मिश्रित नहीं है इसलिए यहाँ उदक के अकेवल नहीं लगा अंतोदात हो जाएगा द्विगौ क्रतौ द्विगौ उत्तर पदे क्रतुवाचिनी समासे पूर्वम अंतोदातम गर्ग त्रियात्र त्रियात्र संख्या का यज्ञ है तो तीसरेना रात्रिना समारोह त्रियात्र हो जाएगा तो द्विगो है उत्तर पदे कर्तुवाची शब्द यहाँ गर्ग त्रियात्र गर्ग से त्रियात्र संख्या का यज्ञ है तो क्रतुवाचक समास से यहाँ पूर्व पद अंतोदात हुआ, गर्ग उदात है, त्रिस्वरित हो जाएगा। द्विगौ केम अतिरात्र, अतिरात्र में यहाँ द्विगु समास नहीं, उनसे अंतोदात हो जाएगा अतिरात्र। क्रतु केम बिल्लो होमस्य सप्तरात्र, बिल्लो सप्तरात्र, क्रत्वर्थ नहीं, बिल्लो होमस्य सप, बिल्लो होमस्य सप्तरात्र, यहाँ जो सप्तरात्र हुआ ये क्रतुवाचक नहीं, ये त्रिरात है, त्रिरात्र संज्ञा का यज्ञ है क्रतु, इस प्रकार सप्तरात्र नहीं। तो सप्तरात्र यहाँ बिल्लो सप्तरात्र, तो द्विगो क्रतु सूत्र नहीं लग गया, सामान्य समास से अंतदात। सभायाम नपुंसके, नपुंसक में सभा पर हो, सभायाम पर तो सभा पर हो, नपुंसक लिंगे समास है, पूर्वम अंतोदातम गोपालान नाम सभा, गोपाल सभम स्त्री सभम, सभा शब्द विभाषा सुना सारा विभाषा सुरा सेना साला छाया निशाना, क्या सूत्र व्यवस्था सभा, सभा कहाँ रहा, हाँ या पहले सभा विभाषा नहीं, सभा निशान देखो काला आया था, व्यवस्था सेना सुरा चाहे साला सभा छूट जाता है, व्यवस्था सभा सुरा सभा से शुरू होता है क्या, विभाषा सभा सुरा चाहे छाला सा, हाँ सभा से शुरू होता है, हमको लगता है काला आया था, विभाषा सेना सुरा ठीक है, विभाषा सेना सुरा छाया शाला सभा निशाना ठीक है, पर थोड़ा सीरिका में आया था, तो क्या करता है नपुंसक विकल सभम हो गया, नहीं तो सभा होता है, तो यहाँ नपुंसक दिया सभा में नपुंसक है, गोपाल सभम पूर्व पदंतोदा तो हो गया, सस्वरित हो जाएगा त्रिसभा में। सभायां किम ब्राह्मण सेना, ब्राह्मणा नाम सेना, विभाषा सेना सुराज में नपुंसक हो गया, सभा नहीं है इसलिए पूर्व पद अंतोदा तो नहीं हुआ, समास से नपुंसक किम राजसभा, राजसभा में यहाँ सभासद है किंतु नपुंसक नहीं, प्रतिपदोक्तम नपुंसक ग्रहण नेह, ओ आगे रमणीय सभम ब्राह्मण कुलम, ब्राह्मण कुलम रमणीय सभम जो हुआ, यहाँ प्रतिपदोक्त विभाषा सेना सुरा चाला साला निशाना, जो सभा शब्द होने पर नपुंसक होता है वहाँ ऐसा तो लगेगा, रमणीय सभा में क्या हुआ ब्राह्मण कुलम नपुंसक होने के कारण रमणीय सभा यस्य ब्राह्मण कुल से तत्कुलम रमणीय सभम, यहाँ जो सभा नपुंसक हुआ यो नपुंसक नहीं, विवाह सेना सुराचार सूत्र से नहीं, इसे यहाँ नहीं लगेगा, सभा में नपुंसक कहाँ लगेगा, जहाँ विवाह सेना सुराचाला निशान से नपुंसक होता है वहीं लगेगा, प्रतिपद उत्तर सभा है, प्रतिपद उत्तर दिया सभा राजा मनुष्य पूर्वा, अच्छा सभा राजा मनुष्य पूर्वा प्रत्युदान हो, सभा राजा मनुष्य पूर्वा सूत्र, सभा राजा मनुष्य पूर्वा जहाँ लगेगा वहाँ ये सूत्र लगेगा, प्रतिपद विभाषा सेना सुरा चाला ये जरूरत नहीं, क्या लगेगा सभा राजा मनुष्य पूर्वा, सभा राजा अमनुष्य पूर्वा एक उसे सभा राजा मनुष्य पूर्वा वो लगेगा, और ब्राह्मण रमणीय सभा में मनुष्य पूर्वक नहीं है, देखो सूत्र सभा से सभा राजा मनुष्य पूर्वा, देखो सभा राजा मनुष्य पूर्वा द्वितीय खंड में आएगा, सभा राजा मनुष्य, सभा राजा मनुष्य यही सूत्र है, सभा राजा मनुष्य पूर्वा, तो राजसभा सभा राजा, सभा और राजा दो के लिए देखो, मनुष्य पूर्वा रमणीय सभा ब्राह्मण कुलम, वृत्ति में क्या है वो, क्या सिद्धांत कौन जी हिंदी अर्थ उसमें है क्या, अच्छा हैं पुस्तकालय में होगा सर, क्या बोलते हो अरबी अर्थ, देखो अरबी अरबी चावल वो तो अर्थ नहीं होगा, अमनुष्य क्या दे बोलो फिर राजा, अच्छा राजा पर्याय पूर्व और पूर्वश्च, राजा पर्याय पूर्व अमनुष्य पूर्वश्च अच्छा तो राज पर्याय पूर्व अमनुष्य पूर्व तो गोपाल सभा स्त्री सभा में राज पर्याय पूर्व न पूछेंगे राजसभा यहाँ तो राजसभा है राज पर्याय पूर्व राज है ही प्रतिपद उत्तर नपुंसक्रहण निहरामुनीय सभा ब्राह्मण कुलम तो सभायाम पर तो नपुंसकलिंगे समासे राजशब्द और अमनुष्य पूर्व मनुष्य पूर्व तो नहीं अमनुष्य अवग्रह तो इसमें केस स्त्री उदाहरण क्या दिया राज पर्याय पूर्व अमनुष्य पूर्व से सभांत सत्पुत नपुंसक इन सभा ईश्वर सभा पर्याय से वैसे ने राजसभा चंद्रगुप्त सभा अमृतसर रूढ़िया रक्ष पिशाचादि आह रक्ष सभा शासन तो ये कैसे ही थे दे दिया उदाहरण तो प्रतिपद उत्तर नपुंसक ग्रहण करेंगे तो इस क्षेत्र से सभा राजा मनुष्य पूरा होगा प्रत्युदाहरणे बहुव्रीही ब्राह्मण कुलम विशेष्यम रमणीय सभा यस्य ये तो बहुव्रीही रमणीय सभा रमणीय सभा यस्य ब्राह्मण कुल हुआ तो यहाँ सभा राजा मनुष्य पूरा करेंगे तो ये जो दिया गोपाल सभा स्त्री सभा में उदाहरण कैसे बनेगा राज पर्याय पूर्व हो अथवा अमनुष्य पूर्व हो तो यहाँ राज पर्याय पूर्व कहना चाहिए राजसभा में तो प्राप्त नहीं काशी की आवृत्ति है ना यहाँ ने ऐसा दिया प्रतिपद उक्त ऐसे दिया सब हाँ ये तो रमणीय सभा नहीं हो गया किंतु अच्छा ये सूत्र है काशी का में जो समास करने वाला सूत्र पूरा द्वितीय खंड का है अच्छा हाँ तो ठीक देख के ही बताएंगे कि सभा राजा मनुष्य पूरा करेंगे तो कोई बात नहीं किंतु उदाहरण में गोपाल सभा स्त्री सभा कैसे दिया रमणीय सभा में तो ठीक है यहाँ बहुवीर समास है प्रतिपद तो नपुंसक नहीं रमणीय सभा यस्य ब्राह्मण कुल से तो प्रतिपद तो नपुंसक नहीं है पूरे प्राचाम देवदत्तपुरम नांदीपुरम तो पूर्वपद अंतोदात है पू में सरित हो जाएगा प्राचाम के शिवपुरम ये ग्राम नाम अंतोदात हो जाएगा अरिष्ट गौड़ पूर्वे च पूरे परे अरिष्ट सद गौड़पुर समास में पूर्व अंतोदात अरिष्टपुरम गौड़पुरम षष्ठी समात होता है पू करेंगे तो अरिष्टानाम पूरम गौड़ानाम पूर पू तो पू होने पर समासांत हो जाएगा क्या सूत्र अ हो जाएगा और पू शब्द स्त्रीलिंग है परवलिंगम दादा तत्पुरुष होना चाहिए किंतु नपुंसक होता है लोकात ये पहला है विष्णुपुरम विष्णु लघु में आता है विष्णुपुर पूर्वग्रहण किम यहाँ पर यथा से आता अरिष्ट आश्रितपुरम पूर्व के हा अरिष्ट गौड़ पूर्वे च अरिष्ट पूर्व में हो आगे पूरा है तो पूरा पद नहीं होने पर भी अरिष्ट आश्रित पूर्व यहाँ भी लग जाएगा पूरा पद अंतोदात हो जाएगा अरिष्ट गौड़ पूर्वे च पूरे पूरे परे अरिष्ट गौड़ पूर्व समासे पूरम अंतोदातम पूरा को छोड़ करके त उदात हो जाएगा सभा नपुंसके हाँ अच्छा सभायाम नपुंसके अट्ठानवे हाँ अनिशत के पहले अट्ठानवे होना चाहिए हाँ वो आए था हाँ हाँ ये तो ये अट्ठानवे चाहिए छः दो अट्ठानवे पूरे प्राचीन अरिष्ट आशितपुरम गौड़भृत्यपुरम तो गौड़भृत्यपुरम गौड़पुरम है पूर्व ग्रहण करने से यहाँ भी लग जाएगा भृत्य में सरित हो जाए यह न हास्ति न फल कदमार्देया हास्ति न फलक और मारदे मृदे रपते मारदे होता है हास्ति न फलक ए पूरे परे नेतानी अंतोदातानी अंतोदात नहीं होगा पूर्व पद हास्ति न पुरम फलक पुरम मारदे पुरम मृदे रपत्यमिति शुभ्रादित्व ढक मारदेय मारदेय होता है ढक हो गया मृद से ढककर मारदेय बन गया तो यहाँ पूर्व पद अंतोदात नहीं हुआ अंतदात नहीं होने पर मारदे ढे लोपे कद्वायित उकार लोप हो गया इसमें तो पूर्व पदानी अंतोदातानी शिव तो अभी हो गया तो कुछ उदाह नहीं दिया ना कहीं क्या बनेगा ढे लोपे कुछ नहीं वो समास से अंतोदात कहीं विशेष कहीं होगा तो होगा नहीं तो समास से अंतोदात हो जाएगा हस्तिनपुरम में निषेध हो गया फलकपुरम मारदेयपुरम मतलब पूर्व पद अंतोदात नहीं हुआ समास से अंतोदात हो जाएगा कहाँ दिया एसु समासांतो दात हाँ दिया दिया एसु समासांतो दातत्व में वो ठीक है समासांतो दात हो जाएगा तो उसके पहले सब अनुदात है चिन्ह नहीं होने से संदेह होता है कुसुल कूप कुंभ शालम बिले बिल पर है तो ये अंतदाता हो जाए ऐतानी अंतदातानी कुसुल बिलम कूप बिलम कुंभ बिलम शाल बिलम पूर्व पद अंतदात बी स्वरित हो जाएगा सब में कुसलादि किम सर्प बिलम अंतदात हो जाएगा बिलेति किम कुसुल स्वामी तो अंतदात हो जाएगा बिल नहीं पूरा पता अंतदात नहीं होगा।